Thank you. Thank you. ओए आ गई उसमें। हाँ ओपी आ गई। हाँ यार बहुत ऊंचा है तेरे में अपना सुनना। आपको मेरी वो आ रही है ना लेवल। ये हो गया फिर। हाँ 96 BPM 2050। हाँ यार फाइनली आप भी आ गए। और आप कुछ बोले ना। वो पता क्या नहीं हो रहा था, मैंने सेंड जैसे ही किया तो वो आ गया। और बात सुने, वो रिसीव ऑफ करना होता, रिसीव ऑन हुआ हुआ था तो नहीं हो रहा था यार। उसी में जाके ना आईओ में एक जो सेंड किया ना। नहीं समझे, सेंड किया ना सेंड। ये कौन है बहन? रिसीव जैसे ही ऑफ किया तो ये आने शुरू हो गई। या या या ये आप है?